سمعه كما سبق به لسانه وتقدم به جاهلا بمعناه كقول العرب لا والله وبلا والله لمجرد التأكيد لقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا كسبتم ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما كسبتم من الأيمان وغطأت فيها قلوبكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الله أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب والمعنى لا يؤاخذكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيها والله غفور حيث لم يؤاخذ باللغو حليم حيث لم يؤجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصا للتوبة للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على أن لا يجامعوهن والإله الحلف وتعديته بأعلى ولكن لما زمن هذا القسم معنى البعد أدي بمن تربص أربعة أشهر مبتدا ما قبله خبره أو فاعل الظرف على خلاف سبق والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على اتساعه أي للمولي حق التلبس في هذه المدة فلا يطالب بالفعل ولا تماكن. ولذلك قال الشافعي رضي الله تعالى عنه لا إله إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده فإن فاروا أي رجعوا في اليمين بالهنس فإن الله غفور رحيم للمولي اسم همسه إذا كفر أو ما توقع بالإيلاء من درارة المرأة ونحوه بالفاية التي هي كالتوبة وإن عزم الطلاق وإن سمموا قصده فإن الله سميع لطلاقهم عليم بغرزهم فيه. وقال أبو وريبة الإيلاء في أربعة أشهر فما دونه وحكمه أن المولي إن فات المدة بالوتي إن كثر والوعد إن عجز سهل فهو لزم الوافي أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم والمتنقطع. بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اللہ رب العزت تم سے مواخذہ نہیں فرماتا نسبت لغو کے تمہارے ایمان و قسموں میں, لیکن مواخذہ فرماتا ہے ساتھ اس کے جو قصد کرے دل تمہارے. اور اللہ پوچھنے والا ہے, علم اور بدباری والا ہے. تو لغو سے بات کیا ہے, وہ بتلا ہے ساکت گری ہوئی چیز اعتبار سے گری ہوئی اور اخلاق سے گری ہوئی کلام جایا تو وہ ہو گئے. زمین لغو کیا ہے, مالا اقدام یا قصد اور ارادہ نہ ہو, سب قدر اسانی کے ساتھ جس طرح زبان دت کلمہ ہوتا ہے بلا واللہ ہے کہہ دیا واللہ ہے باللہ ہے طلّہ ہے تو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے اس طرح زبان دت کلمہ کے طور پر, یا یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا کیا گناہ وغیرہ مجھے لازم ہوگا, جاہل ہو بے خبر ہو اس سے مال تاکید کے لیے فکر کر رہا ہوں. یہ یعنی میں لغو کی شواہ مسلک کے مطابق امام صاحب الرام کے ملتی یعنی میں لغو کیا ہے کہ اپنے زن کی بنا پر ایک بات کرے لیکن واقعہ نہ ہو, بات اس طرح نہ ہو خلاف واقع بات کرے, جان بوجھ کے کرے گا خلاف واقع یعنی میرا موس بن جائے گی اور اس کا گمان یہ ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن واقعہ میں غلط ہوں, اس کے لیے میں لغو کہا جائے گا. تو امام صاحب نے رحمت کے روزی اگر اس طرح کی گمان کے تحت بات کرتا ہے وہ خلاف واقع کی ہو اس پر معافیہ نہیں ہوگا, لیکن جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو اسی وقت میں معافیہ ہوگا, لیکن وہ معافیہ اخروی ہوگا, دنیا کے لحاظ سے جو کفارہ اس کے لازم نہیں ہوگا. اگر مستقبل کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ میں ضرور ایسا کروں گا بخدا اللہ اللہ اللہ کہتا ہے اور پھر اس سے پورا نہیں کرتا ہے تو اس صورت کا بھی گری ہوئی طور پر بھی واقعہ اس سے ہوگا کفارہ اس کا دے گا کیا اللہ ہے. ماں کا سبق کے لوگوں کو خوشواق رات کے نزدیک ماں کا سبق میں یعنی نے رنوس کیا اور ملاقے گا دونوں آ گئے واقعی سے مراد پر دونوں ہو گئے قوت بھی اور کفارہ بھی, یا صرف قوت آخرت کے لحاظ سے گیا تو وہ پھیل جائے گرا ہوا کلام اس پر تجھے تباد ہو کلام ہو یا واسرا ہو اور جس کے ساتھ عقد نہ ہو کس کا ارادہ نہ پایا جائے جس پر کے سب جس کے ساتھ سب سب کے لے جائے جواب یا کلام کرے جس کا تکلم کرے اس کے معنی سے جاہل ہو کر جیسے عرب کا قول کہ لا واللہ و بلا واللہ واسطے صرف تاکید کے معنی تاکید کے لیے ذکر کرے واسطے اللہ تعالیٰ قول کے ولیکن آخر تم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معافی کرے گا بسبب اس کے جو کمائے تمہارے دلوں میں قول کی کیوں کہا ہے جب مجرد تاکید ہے جو قول کی پیچھے ہو گیا تو اس کا کیا اپنے قول کی تاکید کے لیے اس کو ذکر کرے گا استدراک کے لیے ہو گیا لگے پر واقعہ ہے مناقضہ اس کو بھی ہوگا لاکن استدراک کیا نہیں وہاں واقعہ پایا جائے گا لیکن واقعہ فرماتا ہے تم سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اور مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ نہیں فرماتا تمہارا عقوبت کے ساتھ اور کفارہ کے ساتھ نہیں ہے قصد لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا حکومت ارادہ کیا قسموں میں سے تمہارے زبانوں کی اور فرمایا قسم اٹھائے بندہ بنا کرتے ہوئے اپنے جانا اور مانا یہ کہ نہیں اس کا زبان یہ ہے کہ زید آ گیا قسم اٹھا کے کہہ دیا واقعہ میں نہیں آیا یہ لگ بن گئی تھے فرمانا ہے کہ نہیں موقع تمہیں جمع سزا دے گا اس کے جس کے خطا کر گیا تم ایمان میں سے لیکن نکاح فرمائے گا بس اب اس کے جس کے لیے تم نے قصد کیا کہ اس کو اس کے پاس میں نکاح آ گیا عام ہو گیا یا آخرت میں سزا کی صورت میں یہ دنیا میں کفارے کی صورت میں مخلوص ہے تم بھی قسم قلوب حکم میں آ گئی اور عاقل ہے تم بھی اس میں آ گئی تو مبوس ہے اس پر واقعہ اخر بھی ہو گیا اور مناقض ہے تو اس پر دنیا میں واقعہ ہو گیا کفارے کی صورت میں اللہ بخشنے والا ہے اس پر جان کے نہیں واقعہ اللہ کا ساتھ لگ ہوتی اور حلیم ہے نہیں جلدی واقعہ فرماتا یمین ہے جن پر جہاں کشتن جھوٹ دادا بولا گیا ہے کہ اس طرف مسلط کا ہوا تھا مولت کا ہوا کی دیتا ہے انتظار فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم اٹھاتے ہیں کہ مباشرت نہیں کروں گا قریب نہیں جاؤں گا ان کے لیے ہے چار بار کا انتظار ہے چار بار چل جاتے ہیں تو پھر وہ عورت اپنی مدد کے مطابق پہن ہو جائے گی اور اگر چار بار کے اندر رجوع کر لیتا ہے میں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور نکاح سامنے دیر و بحال رہے گا. چوتھے رات کا نظریہ یہ ہے کہ چار بات پورے جائیں یہ کیا کا انتظار کا اس کے بعد پھر اس مطالبہ کیا جائے گا کہ یا رجوع کر لے یا پھر اس کو طلاق دے دے. دلیل کیا ہے فرید یہ فا تحری کے لیے ہے پتہ چلا چار ماہ کے بعد یہ رجوع یا عدم طلاق ہے یہ مسبب ہو گیا چار ماہ تک اس کے لیے اجازت ہوگی اگر وہ نہیں قریب جاتا ہے تو اس کی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی. ترکیب کے لحاظ سے کیا ہے للذین یؤلون من نسائهم فرمایا کہ وہ خبر کرتے ہوئے اور دوسرا بات ایسے بھی ہوتا واقع ہے دوسرا یہ ضرب جو ہے وہ عامل ہو جائے اور یہ فائل ضرب بن جائے جس طرح آپ سارے مشاورت میں پہلے پنجابی رحم بیان کر چکے ہیں ضرب بن گئے وہ عامل اپنے متعلق کے لحاظ سے بن جاتی ہے اس کا کروا ساوتا پربوسو ہر بات ایسے بھی ہے مانا بن جائے گا. یولون میں نسائے ہیں عورتوں کی ذات سے تو قسم نہیں بھر جاتی ہے کیا مطلب ہوا یعنی اللہ جا کر وہ کیا ہوا بات اس کا خدے مت علیہ کہ ہم بہت مراد کیا ہے نکاح ہونا بیج ہونا ذات مراد نہیں لیکن مبالغہ کر دیا نا اس میں کہ ذات کیا ہے تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے تو پھر معاشرت مجاورت وغیرہ اتری گیا اللہ حرام ہو گئی بھی پھر قابل اجتناب کے لیے ناطر نے مثال کی تو ان کا ذکر کر دیا گیا. اور سوال یہاں یہ قیل آ گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے, اولا اللہ قضا, یولی اللہ قضا, یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ متعدی. پھر یہاں بن کے ساتھ متعدی کیوں کیا کیا ہے, اس کا جواب دیا کہ چونکہ الہ کے ذریعے وہ عورت سے دوری اختیار کرتا ہے, پھر اس میں بود والا مانا جائے وہ متضمن ہو گیا. پھر اس کا صلہ میں آ گیا کہ بعید ہوا کس سے, اپنی بیویوں سے, عورتوں سے, باؤ بن قضا. لہذا اس لیے من کے واسطے تم کر لیے کیونکہ یہاں تضمین پائی گئی ہے, بادیت والا مانا جو لونا میں مرود اور موت پر ہو گیا. طرف اس مستر ہے, یہ فائل کی طرف ملاق ہوتی ہے یا مفعول بہی کی طرف, اور چار مار میں فائل ہے تو مفعول بہی ہے تو پھر اضافت ادھر کرنا کیوں کر صحیح ہوگا. آج ابد ادھر ہو جائے دن امرن تو فائل کی طرف لاپ ہوگی, آج ابد ادھر وہ امرن امر کا مارا جانا مجھے تعجب میں ڈال گیا, تو یہاں پھر اضافت کیوں کر صحیح ہوگی. اس کا جواب کیا دیا کہ الواط اشر مقبول بھی ہے اور اسے مجازن بمندل مقبول بھی کے کر دیا گیا ہے کہ وہ طرف اس کے واقع ہو کس پر چار ماہ پر, یہ اقتصا ہو گیا مجازن مقبول بھی کو بمندل مقبول بھی کے کر دیا گیا ہے. کیا مطلب بنے گا پھر اس کا, چار ماہ تک ان کے لیے رخصت ہے, وہ الگ رہ سکتے ہیں, اس کے بعد اگر رہے گی پھر یا طلاق دینا پڑے گی یا رجوع کرنا پڑے گا اور کفارہ دینا پڑے گا. چار ماہ تک رخصت ہے, دلیل کیا ہے؟ فین فا اور فا تفریح تاکید کے لیے ہوتی ہے, پتہ چلا تو چار ماہ کے بعد رجوع کا سوال ہوگا. تو امام صاحب نے رابط کے مسلک کے مطابق طرف اس اور بات اشرفیوں کو بیان کر دیا اور پھر سے تفصیل اس کی جو ہے وہ بیان کر دی کہ اس چار ماہ کے اندر اندر رجوع کرتے ہیں پھر طلاق نہیں بنے گی اور کفارہ جو ہے وہ لازم آ جائے گا. اب چار ماہ پورے گزر جائیں گے, طلاق کی نیت پر بھی چار ماہ کے دیا ہے, اس صورت میں پھر طلاق واقع ہو جائے گی اور بائنام طلاق بن جائے گی. کم تو مل سلاد پنکسلو جو کم تو جس طرح وہاں پنکسلو جائے ارادہ قیام پر پڑے ہے, زمانے کے لحاظ سے بادیت نہیں ہے اور کے لیے اس طرح ہوتا ہے, وہاں تفصیل کے لیے آ جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں بھی تفصیل جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہیلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے, یعنی وہ قسم اٹھاتے ہیں اس بات پہ کہ وہ نہیں جمع کریں گے ان سے, اور ہیلا قسم ہے اور اس کا متعدی گنا اعلیٰ کے ساتھ ہے, لیکن جب متضمن نے یہ مانا بود کو یہ قسم بود والے مانا کو متعدی کیا ہے اس کو مین کے ساتھ روکے رکھنا ہے چار مہینے, یعنی مبتدا ہے اس کا انتظار کرنا ہے چار ماہ کا, تو یہ اربع طرف اس یہ مبتدا ہو گیا, خبر ہو گیا یا وہ ظرف ہے. اب یہ فائل ہے, ظرف کا اختلاف مرفوع ہے, خبر یہ مبنی ہے اس اختلاف پر جو گزرا ہے اللہ سارے پیشاوہ پیشاوہ مبتدا بخر اللہ سارے خبر کر یا وہ ظرف ہے اور یہ اس کا فائل ہو جائے پیشاوہ اضافت کی گئی اس کی طرف کر کے اقتصا کے طور پر کیا مطلب اسے مقبول بھی اعتبار کر لیا گیا ہے, یعنی قسم کھانے والے کو آپ کے ٹھہرنے کا اس مطلب مطالبہ کیا جائے گا ساتھ یا تلار کے کسی بھی شاخر رام وغیرہ اور تائید اس کی کرتا ہے کیا فائن پا پا جائے تفریح کے لیے ہو گئی یہ دلوں کے امی کہا کہ دلیل ہے اس بات کی, کیونکہ دلیل تو مدلول کو مستلزم ہوتی ہے, تخلق پھر نہیں ہو سکے گا مدلول کا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فاسق تاکیب ذکری کے لیے آ جائے، واقعی ترتیب جائے آ طرف تو کچھ کے لیے نہ ہو، کچھ لیے جو علیم سے تعریف کیا ہے. یعنی یا رجوع کریں وہ قسم میں ساتھ ہانے سونے کی، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت کرنے والا مولی کے لیے اس کے ہانے سونے کے گناہ کو جب وہ کفارہ دے دے، یا وہ جو قصد کرے ساتھ علا کے اور اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کی، یا اس کی مثل ساتھ رجوع کرنے کی، یعنی وہ رجوع کی جو توبہ کی طرح بخشنے والا رحم کرنے والا، دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مغفرت کا تعلق گناہ کی معافی سے ہوا، رحیم کا مزید انعام فرمانا ہے اس سے ہوا. پھر مغفرت کس کی ہے؟ جو قسم اٹھائی کے قریب نہیں جاؤں گا تو اس کے بعد بخشنے والا ہے. اس صورت میں جب کفارہ دے دے تو اس صورت میں گناہ اس کا جو ہے وہ بخش دے گا. یا جو عورت کو ضرر نقصان پہنچانے کا دکھ دینے کا ارادہ کیا تو اس کو بخشنے والا ہے. بالفیتی نتیجہ تو اگر رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس سے رجوع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور اگر کفارہ دے دیتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، کفارہ دے دیتا ہے تو کفارے کی وجہ سے بخش دے گا. یہ اسباب ہو گئے مغفرت اصل اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گئے. رحیم ساتھ مزید یہ کہ وہ انعام بھی عطا فرمائے گا، گناہ سے توبہ ندامت پر یا جو لطف کیا اس کی تلافی پر. فین عزم الطلاق، اگر وہ ارادہ کریں طلاق کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ماہ کے بعد ارادہ کریں، حالانکہ علاج بھی تو اسی نیت پر ہو سکتا ہے نا کہ 4 ماہ کے بعد چھٹی کر جائے، فارغ ہو جائے. اس لیے کیا مانا کیا سب مبو قسط جو ہے اس کو پکا کر لیں، عزم بھی قسط سب مبو کہتے ہیں. اور امام صاحب نے رحمت کے مسئلے کے مطابق عزم کا مطلب کیا ہوگا؟ اس 4 ماہ کے علاج میں ہی قسط سب مبو کس کا ہو، طلاق کا ہو، تو 4 ماہ پورے ہو گئے تب طلاق ہو جائے گی. لیکن شفاف حضرات کے نزدیک 4 بار گزرنے پر نہیں ہوگی، مطالبہ اس سے پایا جائے گا کہ یا رجوع کر یا طلاق دے کر اور پختہ کرے گا سب طلاق کا، تو اللہ رب سننے والا ہے، ان کی طلاق کو جاننے والا ہے. اگر اس کو واقعی جائز طور پر طلاق دے رہا ہے یا ناجائز طور پر، یا جس نے قسم اٹھائی تھی اس سے تجاوز کے معنی میں ہوتا ہے نا بندو نیلا، یہ اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے. اصلی معنی تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مکان جو دوسرے مکان سے پست ہو، آزاد رضا کا یہ مکان خدا مکان سے پستا ہے. پھر جو تجاوز مرتبے کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے اس میں استعمال کر دیا، پھر جو تجاوز ہے اس میں آ گیا. تو یہاں کم والا معنی نہیں ہے بلکہ زائد والا معنی ہے. کوئی 3 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے، 3.5 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ نہیں جاؤں گا، کہ یہ علا نہیں بنے گا، یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھائے گا تو پھر وہ علا بن جائے گا. پھر اور حکم اس کا کیا ہے کہ جو قسم اٹھانے والا ہے رجوع کر لے، کیسے عملہ رجوع کرے، وتی کر لے قادر ہو تو، یا وعدہ کر لے وتی کا اور کہے کہ میں اپنی قسم ختم کرتا ہوں. اگر عاجز ہے، دور ہے، یا بیماری کوئی ایسی لائق ہے تو صورت میں پیسے ہی ہو جائے گا، ودی کرنے والے کو کفارہ دینا لازم آئے گا. وإلا اگر 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں اور وہ رجوع کرتا ہے پھر اور فائدہ ہو جائے گی اس سے. یہ تو صاحب نے رام کا ہو گیا. شفاف کا کیا ہے؟ دلائل تعلق ہے ہمارے نزدیک، اس مدت کے بعد مطالبہ کیا جائے گا دونوں سے ایک کا، کرے دونوں سے پھر حاکم جو ہے وہ طلاق دے دے گا، نکاح کر سکتے دے گا. کافی حضرت مسلم سے متعلقہ عورتیں انتظار کریں اور لوگ کے اپنے بچوں کو تین غروب تک ہمارے جو دی تین حیض مرد ہو گیا سواتر رات تین بعد ہو گیا. اس میں اشکال یہ ہے کہ ایک عورت کا خالی نکاح ہوا ہے واشرت یا خلوت سے یا جو وہ نہیں پائی گئی ہے اور طلاق کی صورت میں دہی کوئی نہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے المطلقات میں وہ بھی داخل ہے جب آ جائے اور اطلاع میں استغراق کے لیے ہو گیا اس کا جواب کیا بھی ہے یرید غیر مدخول آتے ہیں نہ مدخول لحاظ ہے وہ مراد ہے غیر مدخول لحاظ ہے وہ مراد ہے نہیں ہے. باقی خلوت سے یہ بھی چونکہ دخول میں جو حکم میں ہے مدخول بیاس مراد عام ہو گیا حقیقت ہو گیا حکمر ہو. اور اشکار یہ ہوگا کہ ایک عورت کو حیض آتا ہی کوئی نہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا صرف سے نہیں یا اس کی وجہ سے پھر وہ تین حیض کیسے کیا مطلب عزت میں رہے گی پھر بوڑھی ہے اس کا حیض آتا ہی کوئی نہیں ہے بچی ہے تمہارے ہونے تک پھر وہ انتظار میں رہے. اس لیے بتلایا مراد کیا ہے ذوات الاکرا کیونکہ دوسری عورتیں جو حیض نہیں آتا انہیں صغر سنی کی وجہ سے یا کبر سنی کی وجہ سے حکم کیا ہے تین ماہ عزت گزارے. اور جو حملہ ہے تو لات الحمال آجل ہوگا جدار حملہ ہوگا ان کی عزت و دامن ہے تو ان دو قسموں کی عزت علیحدہ بیان کر دی گئی ہے. اور جو غیر مقبول پہ ہے اس کی سرے سے ہے ہی کوئی نہ عزت لہٰذا پھر یہاں مراد کیا ہوگی جو بالغہ ہے اور حیض میں آتا ہے اور حاملہ نہیں ہے تو ان کی عزت یہ ہوئی تین یا طرف بسما انتظار کریں یہ خبر ہو گئی تو نہ انتظار کریں تو پھر کدھر بن گیا بھائی تعالیٰ کے کلام میں کدھر ملازم آ جائے جواب کیا دیا صورت اور خبر ہے مانا خبر والا ہے یعنی انتظار کرنا لازم ہے ان پر تین کروڑ تک. پھر باعث اس کا کیا ہے جب مراد خبر والا مانا ہے تو خبر سے کیوں تعبیر کر دیا گیا تاکید و نشان تو خبر کی صورت میں بظاہر کدھر کی نسبت لازم آتی ہے تو مخاطب اتنا فرما بردار ہے اعتراض گزار ہے کہ وہ اپنے عمل کی طرف ظاہری نسبت کی کدھر کی نہیں گوارا کرتا پھر وہاں امر کو خبر کی صورت میں ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ تاکید اس کے لیے ہو جائے اور جلدی اس پر عمل پیرا ہو جائے. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ مقصد ہے یا رحمۃ اللہ لیکن ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے کیوں گویا کہ باری تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ہے اور رحمت تعالیٰ کو دیکھی ہے اور بجائے یا رحم کے بھی ارحم ہو یہ کہنا صحیح تھا یا اللہ ارحم اللہ صلاح اسے بجائے دعا والا جو سیگا ہے اصل یہ فرق اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا خبر والا سیگا جو ہے وہ استعمال کیا وہ بھی مظاہرے کی بجائے ماضی والا جو ہے وہ استعمال کر دیا گیا ہے. تو یہ اسی حکمت کے تحت ہوا تھا گویا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے اور رحم فرما دیا ہے. تو یہاں بھی کسی مقصد کے لیے کہ گویا انہوں نے حکم سن لیا مان لیا اور انتظار کر رہی ہے. یہ تخصیص ہے اس پر کیا دلیل ہے ظاہر تو عموم ہے نا بسوں اس کی دلالت کرتی آیت اور حدیث اس پر تو معذرات کا اس سے مختلف پہلو ذکر کیا گیا ہے خبر ہے پھر جب مانا امر والا ہے تو ذکر ہی نہیں اطرب بسنا کر دیا جاتا واسطے تاکید کے ہے اور اس بات کی طرف خبر دینا اور اشارہ کرنا ہے کہ وہ ماریا جب یہ سارا حکم ایسا ہے کہ واجب ہے کہ اس کے امتثال کی طرف جلدی کی جائے. ایک تو یہ ہو گیا حکم ایسا ہے دوسرا معقول بنا لیا جاتا تو اسے اسمیا جس کی خبر اس وقت پھیلی ہے یہ کہ مطلب اختیار کیا ہے اس کا جواب کے جب مبتدا اور فلان اور خبر اس میں منحصر ہوتی ہے تو حکم موقع اور اثر کے انداز میں آ گیا ہے. دوسرا اسناد کا تکرار آ گیا, پہلے یتربس نام زمین کی طرف اسناد ہو گیا, پھر المتعلقات جائے مبتدا اس کی طرف اسناد ہو گیا, تو تکرار اسناد کی وجہ سے تاکید جائے اس میں پائی گئی. بنا المبتدا سے کیا حاصل ہو گیا؟ یزید ہو فضل تاکید ہے, ایک اس مبتدا کے مورد فلان ہونے کی بنا پر, دوسرا اسناد کے تکرار کی وجہ سے یہ تاکید مزید جائے اس میں پیدا ہو گئی. گنفوں سے ہلنا یا تربس میں کہنا کافی تھا, گنفوں سے ہلنا ٹھہرائے اپنے نفسوں کو, روکیں اپنے نفسوں کو, اس طرح کیوں کروایا گیا ہے؟ کیونکہ نفس جو ہے تو وہ حریص ہوتے ہیں مردوں کی طرف, رغبت ان کی کامل ہوتی ہے, تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنے نفسوں کو لگام لے کے رکھیں اور انہیں اس چیز پر آوازہ کریں کہ قریب نہیں جانا ہے. پنج اب بنا کرنا یا تربس پر مبتدا کے بجائے اس کے جملہ فعلیہ بنایا جائے, اسمیہ بنا دیا گیا اور خبر مسند فعلی ہوگی, یہ اس کو بڑھائے گا عزوہ تاکید ہے مزید کے. پھر تکرار اسناد کی وجہ سے بھی ہو گیا, اور پہلے مبتدا ذکر کیا جائے تو پھر بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ آگے کوئی حکم کیا ذکر کیا جا رہا ہے جو مکل کا متعلق ہے. انتظار کے بعد جو چیز ذہن میں آیا تو اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے, اس طرح پر بھی تاکید اس میں آ گئی. سے ہلنا اپنے نفسوں کو روکیں, یہ برنگیختہ کرنا ہے اور بھاگنا ہے انہیں کس پر طرف اس پر, کیونکہ عورتوں کے محفوظ مائل ہونے والے ہیں طرف مردوں کے, حکم دیا گیا کہ روکیں انہیں اور آوازہ کریں ان کو طرف اس پر انتظار پر. سلاستا گرو یہ منسوخ کیوں ہے؟ یا طرف اس پر سلاستا گرو قبول بھی ہونے کی بنا پر ہے یا ذرفیت کی بنا پر ہے؟ ان کو میں روکے اپنے نفسوں کو, یا تین حیض سے ہیں تو وہ انتظار کریں, تین حیض انتظار کریں, یعنی تین حیضوں کا گزرنا ہے تو اس کا انتظار کریں, اس کے بعد آئے. حیضوں کی ذات کی یا طوروں کی ذات کی انتظار تو مقصود نہیں ہے نا, مطلب خود کا گزرنا ہو گیا تھا اس سے مذاق والی صورت ہوگی. یا طرح بسما مزی یا سلاست کوئی وہ یہ کہنا چاہیے تھا, پھر اس کی وجہ سے خلاصہ کا کرو جائے وہ لے کر کر دیا گیا, مقبول نہیں بن گیا بجال بل حضرت کے طریقے پر. کرو تاکید پر بات کرتی ہے, کرون کی جمع ہے, حیض پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے اور طہر جو ہے اس پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے, معنی دونوں بن سکتے ہیں. قرائن کے ذریعے پھر تعین میں ایک معنی کا کیا جائے گا, اس طرح کو لوگوں کی معنی تو معلوم ہوتا ہے, محض بھی ہے طور بھی ہے, لیکن یہاں مراد کون سا ہے؟ تو یہ تعین پھر محتاج القرائن پر ہو جائے گی. شوف حضرات نے کیا کہا کہ یہ طور جو ہے مذکر ہے, عید والا معنی ہو تو مولس ہے, اگر اس سے عید مراد ہوتا پھر ثلاثہ گرو یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ثلاثہ تا ہے پتا چلا کہ گرو مذکر ہے تو اٹھار مراد ہے, نہ کہ عید جو ہے وہ مراد ہے. آدھا حضرات نے کیا کہا کہ ثلاثہ اپنے معنی میں خاص ہے کیونکہ دلالت ہے اور تین پورے جو ہیں تو وہ ہونے چاہیے. اگر طلاق طور میں دیتا ہے تو وہ طور شمار ہوگا یا نہیں؟ اگر شمار کیا گیا تو دو پورے ہو گئے اور ایک ادھورا ہو گیا, تو تین کا مقتضا جو ہے پورا نہیں ہوگا, اور اگر اس کو نہ شمار کیا جائے تو تین پورے اور چوتھے کا کچھ حصہ جو ہے وہ ساتھ شامل ہو گیا, پھر بھی مقتضا پورا نہ ہوگا. لہذا اس سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ حیض کا مقتضا کیا ہے کہ یہاں قرو سے حید مراد لیے سے آیا ہے. باقی پھر مذکر کا لفظ مذکر کے لیے عدد مونس ہوتا ہے, مونس کے لیے مذکر. یہاں عدد کو مونس کیوں کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ قرو کا لفظ ہے وہ مذکر ہے, حید ہو تو پھر وہ مونس استعمال ہوتا ہے. قرو سے جب تعبیر کیا اس لفظی تذکیر کو فرض رکھتے ہوئے سلاستا سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اسی طرح جب طہر ہے تو وہ تو علامت پاکیزگی کی نہیں ہے نا, ادھر گزرنے کی. اصل حیض جائے تو وہ ہے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. حیض نہیں آتا تو تین بار ادھر مقرر کر دی گئی, آتا ہے تو وہ ہے. لہذا علامت جو ہے یہاں حیض والیوں کی عدت گزرنے کی تو وہ حیض بنیں گے, بلکہ طور بنیں گے. تو اس لحاظ سے بھی حیض والا مانا جائے تو یہاں مراد ہونا چاہیے. یا مفعول بہ کی بنا پر وہ انتظار کریں تین حیضوں کے گزرنے کا, اور قرو جمع کرہ کا, اور یہ اطلاق کس کا ہوتا ہے؟ اس پر اطلاق کیا جاتا ہے سبھی واسطے قول نبی علیہ السلام کے صلاتا یا مقرائے کے چھوڑ دے نواز کو اپنے حیضوں کے دنوں میں. تو یہاں افطور والا معنی تو نہیں لیا جا سکتا. افطور پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے جو حیضوں کے درمیان فاصل ہو. جس کا آشا کا قول ہے وہ آدھے ساتن مالن وفل ہے یہ رفاتن سائر کا. اس نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے اور اپنے آپ سے ہی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے عفیق العامن انتا جاشم الرحلتن شد الاقصاح عظیمہ عظائم کا. ہر سال میں تو ریلت کا اور پوچھ کا لمبے سفر کا تکلف کرنے والا ہے. اس ریلت کی یہ صفت بن گیا. جو ریلت کیا ہے؟ ورے سطن مال تجھے مال کا وارث بنانے والی ہے, اور قبیلے میں رفت جو ہے تو اس کا باعث بننے والی ہے. لہذا فی حامد گروہ نسائے کا, اور اس میں تیری بیویوں کے جو تہر ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں. جاہل جاہلیت بھی حیض کی حالت میں تو مباشرت جائز نہیں رکھتے تھے. تو یہاں طہر والا معنی جو ہے وہ مراد ہوگا کہ ادھر عورتوں کے طور ضائع ہوتے ہیں تو ہو جائے, لیکن تو اس ریلت پہ رہتا ہے تاکہ تیرے لیے مالداری کا موجب بھی بنے اور قبیلے کے اندر عفت اور عزت کا موجب بھی بنے. اس حد نفس کا اعتبار نہیں کرتا مباشرت والے کا, بلکہ یہ پوچھ اور ریلت تجارت کے لیے تاکہ مال بھی اور عزت عظمت بھی حاصل ہو, اس کے در پہ رہتا ہے معنی. یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ قرو کرم سے وہ دونوں معنوں میں آتا رہتا ہے. تو اصل ہو الانتقال کہ یہ استعمال تو دو معنوں میں ہوتا ہے, لیکن اصل نہ تو رہ نہ حید ہے, بلکہ جو انتقال ہے تو اس سے حید کی طرف دلیل کیا ہے. اعلیٰ یہ کا مطلب ہوتا ہے بہنا سیلان. تو پھر خود خون کی ذات یا تو کی ذات وہ نہیں ہوگی, بلکہ یہ بہنا اور انتقال والا مانا جاتی ہے مراد ہوگا. وہ ہو مراد تو شوافے کے نزدیک کیونکہ تو ہے, اس لیے انتقال سے استدلال اس پر کرتے ہیں کہ تو اس سے حیض کی طرف انتقال جب پایا جائے گا تو اسی سے پتہ چلے گی کہ ریم جائے تو اس میں کوئی استقرار نطفے کا نہیں پایا گیا ہے, کیونکہ نطفہ ریم کے اندر جائے تو مبند ہو جاتا ہے, پھر حیض نہیں آتا ہے. حیض کی طرف اور وہی مراد ہے آیت میں, کیونکہ وہی دلالت کرنے والا ہے ریپ کی مراد پر کہ حیض اس طرح کے الفاظ میں کہا ہے. دلیل کیا ہے؟ قول باری تعالیٰ کا تلقوا ہن لعدتہن, مطلب کیا ہے؟ وقت عدت ہن, عدت کا جو وقت ہے حیض کی حالت میں تو طلاق نہیں دی جا سکتی ہے. دہر میں پھر پتہ چلا کہ مراد یہاں پر کیا ہے, دہر والا معنی ہے, اور طلاق مشروع نہیں ہوتی ہے حیض میں. اور اس پر اعتراض ہو گیا, واضح ہو گیا کہ ہو جائے تو اس سے مراد حیض ہے, اور عزت حیضوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوڑی کی طلاق دو طلاق ہیں, اور عزت اس کی جو حیض ہے, یا عزت و حیض ارداد فرمایا گیا ہے. پھر لوڑی یا ماہیت کے لحاظ سے تو فرق کوئی نہیں, کمی بیشی آ گئی, تین اور دو کے لحاظ سے فرق ہو گیا, ماہیت کے لحاظ سے فرق کوئی نہیں. پر اگر لوڑی کی تدبیر حیضوں سے معلوم ہوگی, خدا کی تصویر جو ہے وہ بھی حیضوں کے ساتھ ہی معلوم ہوگی, لہٰذا وہاں بھی تین حیض برادوں میں چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں فلاحی کابل باروا شیخان, یہ روایت جو ہے بخاری مسلم کی متوجہ روایت جو عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو وہاں کیا ہے, وہ طلاق دے بیٹھے حالت حیض میں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ رجوع کرے, پھر اسے روکے رکھے یہاں تک اسے توہرا ہے, پھر حیض آئے, پھر توہرا ہے, اس کے بعد پھر چاہے تو روکے اور چاہے تو طلاق دے. قبل حدیث قتل کر عزت التی امر اللہ اور اللہ کا رحمسا, وہ ہے عزت جس کے اندر طلاق دینے کا باری تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو صبح قط ہو پھر وہ باہرہ ہو, پھر چاہے تو روکے, پھر چاہے تو طلاق دے. اس سے پتہ چلا کہ عزت ہے وہ طور کے ساتھ ہے, لیکن یہ معاوضہ کوئی نہیں بنتا کیونکہ وہ حیض میں طلاق دے بیٹھے, اس لیے انہیں رجوع کا حکم دیا گیا. اگر ایک یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اگر طلاق واقعی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا حکم کیوں دیا گیا, پتہ چلا کہ طلاق واقع تو ہو جاتی ہے لیکن گنہگار ہوگا طلاق دینے والا, کیوں؟ وہ وقت ہوتا ہے عورتوں سے نفرت کا, تو ہو سکتا ہے تبھی تنفر کی بنا پر طلاق دے رہا ہو, عورتیں اس میں مجبور ہیں, ان کے بس کی بات تو نہیں ہے نہ آنے دیں, مرد کے لیے رکاوٹ نہ بنے, مباشرت میں ان کے لیے بس کی بات تو نہیں ہے, اس لیے شریعت میں منع کر دیا گیا ہے کی حالت میں طلاق دینے کو, انہوں نے خلاف ورزی کی, اس لیے رجوع کا حکم دیا گیا. اب پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ طاہر ہو, پھر حیض آئے, پھر آگے طاہر ہو, پھر چاہے تو روکے, چاہے تو طلاق دے. تو اس اگلے حیض آنے پر پھر طہر جائے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. طہر کا ذکر عزت کے طور پر بھی کیا گیا ہے, بلکہ وہ بیاض لمبی کرنے کے لیے, تادیبی کاروائی کے لیے اس نے کیوں جلد بازی سے کام لیا ہے. تو لہٰذا یہاں اس پر کوئی دلالت ہی نہیں ہے کہ عزت جائے وہ طہر ہے, تو واردہ اس کے ساتھ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ وارد واضح میں نے ذکر کی ہے رضانی رحمت میں, وہ وارد ہے ہی کوئی نہ, اس سے آج آپ کے مذہب پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے. لیکن قوری علیہ السلام کا کہ طلاق لوڑی کی دو طلاق ہیں, اور جب اس کی دو حیض ہے تو نہیں مقابلہ کرتا, اس کی جو روایت کیا ہے ہاں پہ پہلے طور میں بھی تو طلاق ہو سکتی تھی نا, لیکن لمبا اسے کیوں کیا ہے, تادی کی کاروائی کے لیے, پھر حیض آئے, پھر طور آئے, پھر چاہے تو طلاق دے, چاہے روکے, چاہے طلاق دے, پہلے اس کے لیے جمع کرے. بس یہ ہے وہ عزت جس کا باری تعالیٰ نے اللہ کا نام کے ساتھ اس عورتوں کو طلاق دی جائے. پھر یہ عزت دونوں ہوئی, عزت کے بعد میں شروع ہونی ہے, اس کو کل کل عزت سے کیوں تعلیم کیا گیا ہے, مطلب کیا ہے, حالت طور میں دی جائے طلاق تو پھر تین حیض پورے گزر جائیں گے, اگر حیض کی حالت میں دی جائے تو پھر وہ شمار ہو تو تین پورے تو ہوئے, نہ ہو پھر زیادہ ہو جائے گا. پھر حالت حیض میں طلاق ہو سکتا ہے, کبھی تلفظ کی بنا پر دے رہا ہو تو اس لیے روک دیا گیا, تو روگا رغبت ہوگی اس حالت میں طلاق دیتا ہے, پتہ چلا کوئی خاص مجبوری ہے جس وجہ سے طلاق دے رہا ہے, بعض اس خون سے کراہت نفرت کے تحت نہیں دے رہا ہے. اور سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں, یہ کہ کرو جمع کثرت کا مدد ہے, جمع قلت لا چارس افسلا افل و افال پھیلا افیلا, جب تین حیض ہیں یا دو ہیں تو جمع قلت سے ذکر کرنا چاہیے تھا, جمع کثرت ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک اصل کے لحاظ سے تو ہے فرق ہے کثرت کا قلت کا, لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ان کا عام ہے, اس لیے کثرت والے سیگر کو قلت والی جگہ پر استعمال کرنا, قلت والے کو کثرت والی جگہ پر استعمال کرنا یہ معاملات میں عام ہے, تو اس لیے یہاں بھی توسو سے کام لیتے ہوئے کثرت کو قلت کی جگہ ذکر کر کے یاد کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ کسی ایک عورت کی بات تو نہیں کی جا رہی ہے, تمام عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے, پھر تمام عورتوں کے جو گروہ ہیں وہ بشمار ہو گئے, ان مجبوری عورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرون جمع کثرت کا سیگا جمع ذکر کر دیا گیا ہے, نہ کہ کسی ایک عورت کے لحاظ سے ہی ہے. قیاس کے ذکر کیا جاتا قلت کے سیگے سے, اور وہ کیا ہے اکراہ, لیکن وہ وسعت سے کام لیتے ہیں, اس میں بس استعمال کر دیتے ہیں دو گناہوں میں سے ہر ایک کو دوسری کی جگہ, کثرت کو قلت کی جگہ, قلت کو کثرت کی جگہ. تو یہاں بھی اسی توسو سے کام لیا گیا ہے, ایک جواب لیا گیا. دوسرا یہ شاید حکم جب عام ہے سب متعلقات کو جو حیض والیاں ہیں یہ مضمر ہو گیا کثرت والے بابا کو, کیونکہ ساری عورتوں کے بارے میں حکم بیان کیا جا رہا ہے, تو پھر ہر ایک کے تین تین حیض یا تین تین توڑ لے تو کروڑوں عورتیں ہیں, تو پھر کہاں جا پہنچے گا یہ معاملہ, اس لیے کثرت کا استعمال کرنا صحیح ہو گیا. اور پھر عورتوں کے لیے نصیحت بیان کروائی کہ ہو سکتا ہے وہ عزت لمبی ہو جاتی ہے بعض اوقات, اس میں تاخیر ہو جاتی ہے, وہ جلدی جان چھڑانے کے لیے یا کہیں اور رنگت ہوتی ہے تو اس محبوب کے پاس جلدی پہنچنے کے لیے جھوٹ بول دیں عزت گزر گئی ہے, یا نطفے کا استقرار ہو چکا ہو عزت اسی لیے ہے تاکہ پچھلے خاوند کے نطفے سے اس کا رحم مشغول نہ ہو, وہ جھوٹ بول دے رحم میں نطفہ اس کا ہو, اس لیے ان کے لیے فرمایا ولا یحل لہم, ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ان کو یوم نب اللہ اور یوم الآخر, اگر ان کا اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے پھر یہ نہیں حلال ان کے لیے. تو عرب کے نزدیک مشروط کی شرط ہے, وہاں شرط کی نفی سے حکم کی نبی لازم نہیں آتی, کہ اگر ایمان نہ ہو اللہ اور قیامت پر تو پھر چھپا لیں کوئی عرض نہیں ہے, تو یہ لازم نہیں آتا ہے. صرف یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے بات کھڑی کی جائے, صحیح صحیح صورت حال جائے وہ واضح کی جائے, پچھلے کا نطفہ ہو اور اگلے کا بیٹا جائے اسے بنا دیا جائے, نسبوں میں اختلاط کیا جائے, عزت کے اندر نکاح کرے اور حرام کاری کرتی رہ جائے, تو مومن ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے. اپنی حالات کے لیے چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے کرے اولاد میں سے یا حیض میں سے جلدی کرتے ہوئے عزت میں اور حق رجت باطل کرتے ہوئے خامل رجوع کرنا چاہتے ہیں نہیں میری زندگی گزر چکی ہے یا پیٹ میں بچہ ہے تو وہ کہتے ہیں حیض آ گئے اور کوئی نہیں ہے, بچے کے لیے نو ماہ انتظار کرنا پڑے گا, تو وہ جلدی خلاصی چاہتی ہے اس لیے جھوٹ بول دے, اس لیے بنا فرمایا تو اس کو دلیل. ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ حیض کا معاملہ ہے یہ عورتوں سے متعلق ہے, مرد تو نہیں اس بارے میں گواہ وغیرہ بن سکتے ہیں, اس لیے عورتوں کا قول اس بارے میں معتبر ہوگا, جھوٹ بول بولے گی تو اللہ کے ہاں واقعہ کے مستحق ہوگی, سچ بولے گی پھر واقعہ سے بچ جائے گی. اگر وہ ایمان رکھتی ہے تو اللہ نے عمر آخر کے اپنی مراد سے مقید کرنا علت کی نبی کا ساتھ ان کے ایماندار ہونے کے, یہ شرط کے طور پر نہیں ذکر کی جا رہی بلکہ حلف اور قسم دی جا رہی ہے انہیں سے, بلکہ ایمان کیا مومن جرت اس پر نہیں کر سکتا اور نہ لائق ہے اس کے لیے. ان کے قابل جائیں تو وہ ان کے رجوع کے زیادہ حقدار ہیں, متعلقات ہیں ان کے ساتھ رجوع کے وہ زیادہ حقدار ہیں. کیا مطلب؟ اگر وہ واپس تعلق بحال کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس صاحب کا پہلتا ہے اقدام اس سے رجوع کرتا ہے تو پھر عورت کو چاہیے کہ اسی کے ساتھ نکاح کر لے, ادھر گزر گئی ہے تو نہیں گزری تو بھی اسی کے ساتھ گزر بسر کرے. یا بولا تو آپ کو میرا دیکھنا ہے, مرد اگر رجوع رکھتے ہیں تو پھر ان کو حق دیا جائے. اسی طرح لا تعذلوا ہن ینکحن ازواجہن, اگر عورتیں اپنے ساتھ کا خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مت روکو انہیں. اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی روح کیا ہے کہ عورت نئے نئے خاوند نہ کرتی پھرے, ایک ہی بندے کے سامنے اس کا صدر کھلا ہے تو پھر شرم حیا کا تقاضا یہی ہے کہ وہی گزر بسر کی جائے اور ہمیشہ کے لیے وہی عقد جائے اس کو نبھایا جائے, پاس کیا جائے اس کا, یا ثواب بنا دیے گئے ہیں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. ایک مرتبہ مدعا کرے گا تو امام حسن کے درجے حسین کے درجے کو پہنچ جائے گا, دو مرتبہ کرے گا پھر. ایسی صورت میں کون نئے نئے فرد نہیں دیکھے گا عورتوں میں سے یا مردوں میں سے, تو ترغیب ہو گئی بدماشی کی اور آوارگی جو ہے اس کی, باقی سارے عمل ہیچ ہو کے رہ گئے سب متعدد ہے. وقتی لذت اندوزی کے لیے جو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہو گیا. پھر اس میں نہ گواہ, نہ لباس کی پابندی, نہ خوراک کی پابندی, نہ رہائش کی پابندی, ہر طرف سے چھوٹ. پھر اخبار بھی مسواک دے دو, گلاس پانی کا پلا دو, اللہ اللہ خیر اللہ, وہ بھی کوئی نہیں, دکھا مکھا دس درم جائے وہ دینا ضروری ہو. تو سوائے ایک بدماشی پھیلانے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اس میں؟ چلو خالد متعلقات کے زیادہ حقدار ان کے رجوع کے ساتھ, کیا مطلب نکاح کے ذریعے, یہ نہیں کہ عدت ختم ہو جائے تو زنا کرتے رہیں, نکاح رجوع کے لحاظ. لیکن اشکال یہاں کیا ہوگا, متعلقات میں مبلزہ معائنہ رجی طلاق والی ساری آ گئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبلزہ جو ہے طلاق ہونے کے باوجود وہ عورت واپس آ سکتی ہے اور خاوند رجوع کر سکتا ہے, مہمان طلاق والی کے ساتھ بھی رجوع کر سکتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں سنت استخدام ہے, خود اسم ظاہر ذکر کیا تو اور مانا ہو گیا, ضمیر لوٹائی تو پھر اور مانا ہو گیا, اسے سنت استخدام کہتے ہیں. معلوم تعلقات میں ساری آگے طلاق فلجا والی, مبینہ والی, رضیہ والی, امیر لوٹی تو پھر صرف رجیا والی جو ہے وہ مراد ہوگی اس سے. لیکن جب وہ طلاق رجی اس آیت کے جو آگے آ رہی ہے, طلاق مرتا بیمار ہوں تصویر میں احسان سے پتہ چل رہا ہے نا کہ تیسری طلاق کے بعد گنجائش کوئی نہیں, اس سے پہلے گنجائش ہے تو پھر یہ حق کو میرے دیکھنا اسی صورت میں ہوگا جب طلاق رجی ہوگی تو صرف پس زمیر جو ہے وہ اخص ہے مرد سے, ولم تنا تھی اور اس میں کوئی امتنا نہیں ہے, مرجع عام ہو ضمیر خاص ہو جائے جس صورت استخدام ہوگی. اس کی نظیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اسم ظاہر جو ہے وہ لوٹا دیا جائے, ساتھ کی صفت جو ہے وہ بڑھا دی جائے. بولا تو حق کو برد ہندا کی بجائے کیا کہہ دیا جاتا, المطلقات رجیہ تو بولا تو حق کو برد ہندا, پھر تو جس طرح سے مظاہر ذکر کیا جائے, قید بڑھا دی جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں زمین لوٹا دی جائے اس کی یہ ارادے پر تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے. بولا جمع ہے جو مستر ہے اس کی تعلیم کرواتے ہیں, جمع بھی ہو سکتی ہے بال کی جمع, مطلقات جمع ہے تو پھر حامد بھی متعدد ہونے چاہیے, اس لیے بولا جمع کا سیگا جمع ذکر کر دیا گیا ہے. اور مستر بھی تبول اور عورت والا ہونا, بی بی والا ہونا, مباشر ہونا اس کے لیے, تو یہ معنی بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو پھر اگر حامل والا معنی لیا جائے تو تیز کیوں ذکر کی گئی ہے, وہ تو تانیث پر دلالت کرتی ہے, اور یہ مرد ہے اس کا جواب کیا دیا, یہ تانیث طبیعت والی ہے جس کا عمومت خبولت, یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ جمعیت کی تابدیک. یا ہے بستر کے معنی میں, اب اس میں اشکال یہ ہوگا حامل ہونا حق ہے رجوع کے ساتھ, تو یہ مستر تو رجوع کی اقدار نہیں ہے نا, بندے رجوع کے اقدار ہیں جن کا نکاح تھا, تو مستر سے تعریف کرنے کا تو کیا ہوگا؟ جواب کیا دیا کہ مستر کا اطلاق ذات پر بطور مبالغہ کر دیا گیا ہے, جس طرح زید عدل زید کو عین عدل بنا دیا گیا ہے, قرآن کو عین ہدایت بنا دیا گیا ہے, عدل المتقین یہاں بھی وہ جو متبعل تھے تو ان کو مستر کے ساتھ مبالغہ کے طور پر تعریف کر دیا گیا ہے. مراد کیا ہوا؟ اہل بولت جو ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے ان کے ساتھ رجوع کے. اور بولت جمع والوں کی اور تاتانی سے جمع کی گئی, جیسے عمومت اور فبولت یا مستر ہے تیرے کا اور بالم حسن البولت, اس کے ساتھ صفت لائے گی بولت ہے ایک, یعنی مستر کا اطلاق ذات پہ کر دیا گیا ہے مبالغہ کے طور پر. یا دوسری توجیح یہ مجاز بالحذف ہے, اصل اہل و بولت ہند حق کو غلط ہند یہ تھا, پھر مضاف حذف کر کے مضاف لے تو اس کی جگہ پر قائم کر دیا گیا. تو پہلی صورت مجاز عقلی ہو گئی, تو دوسری مجاز بالحذف مضاف محذوف کی, یعنی اہل بولت ہند حق یہ افل ہے, عام طور پر اسم فائل کے معنی میں آتا ہے, عالم زیادہ عالم, حضرت زیادہ ضارب, کبھی اسم مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, احب زیادہ محبوب, اشر زیادہ مشہور, اسم مفعول کے معنی میں. یہاں سے کون سا معنی ہے؟ تو فرمایا کہ فائل کے معنی میں ہے احب کو, حقیق مستحق کو بھی یہ معنی ہوگا زیادہ مستحق کہتے ہیں, اور اکثر یہاں پر سات معنی فائل کے ہے. میرت ہندہ کی لالے کا, یعنی یہ زمانہ تربص ہے اس کے اندر وہ حقدار ہے رجوع کے, عدت گزر جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا, پھر تو نیا نکاح ہے, اور اتراضی ہو ٹھیک ہے, اتراضی ہو تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر اراد اصلاح, یہ اس صورت میں ہے جب اصلاح کا ارادہ ہو لیکن رجوع کر لیں, اس لیے کہ عدت مزید لمبی ہو جائے کہ جلدی فارغ نہ ہو, کچھ نہ کچھ لٹکا کے رکھے تھے, پھر وہ گنہگار ہو جائیں گے, رجوع تو ہو جائے گا, نکاح تو باز رہے گا, لیکن کیونکہ مقصد غلط ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے, تو گنہگاری جو ہے وہ لازم آئے گی. جاہلیت کے دور میں کوئی حد نہیں تھی نہ طلاقوں کی نہ عورتوں کی, تو وہ ساری زندگی وہ الگ کر کے رکھتے تھے, لیکن اسلام میں تو ایک حد ہے نا, تین طلاقیں اس سے زیادہ نہیں, ایک طلاق سے عزت ختم ہونے کے قریب آئے تو رجوع کر لے, پھر دوسری طلاق دے دے, پھر ادھر زیادہ زیادہ تین ہی تو نہیں گزرے گی نا, نو دام مر جائے کوئی الگ کر کے رکھ سکے گا تو زیادہ تو نہیں, لیکن جاہلیت کے دور میں کوئی حد نہیں تھی, وہ ساری زندگی اسی طرح لٹکا کے رکھتے تھے. انتظار اور روکنے کی زمانے میں اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا ساتھ رجوع کرنے کے لازم آیا, اصلاح کا ارادہ نہ ہو تو پھر رجت کے اقدار نہیں, بتلایا کہ نفی سے لازم نہیں آتی ہے, صرف تاکید مقصود ہے, اصلاح کا ارادہ ہونا چاہیے, ضرر پہنچانے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے, مراد سے شرط ہونا قصد اصلاح کا رجت کے لیے, یہ قصد ہو تو رجوع ہو سکتا ہے ورنہ نہیں, بلکہ مقصد کیا ہے؟ برنگیٹتا کرنا قصد اصلاح پر اور منع کرنا, جس سے ضرورت پہنچا دیں کہ کس ارادہ سے